الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب العتق. قوله: وهو تحرير الرقبة. العتق لتحرير الرقبة كم وتحور متموى وتخليصها من الرق نكم كمبوى نوتموى. هذا هو العتق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل الطاعات. نعتق أو تحرير الرقبة لكتك بورا يطاع، وخصوصا عتق من لهم كسب، هسا هسا kuwaacha huru watumwa wenye kazi ambao wanafanya kazi. Wa hususan itqu man lahum kasbun, hasa hasa kuwaacha huru watumwa wenye kazi. Wala yukhsha minhum alfasadu, na haiogopei kwao ufisadi. Kuwaacha huru hao ni vizuri zaidi. Min afdali taat. ويحصل العتق بالقول، كنا patikana kuacha huru kwa kusema ka kaulihi a'taqtuka au harartuka. Yote ina maana nimekuacha huru. A'taqtuka au harartuka wa nahwihi, na mfano wa maneno hayo. Wabil fi'l, pia upatikana kuacha huru kwa kitendo. كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه، كما لمفني مثل متمواكي أكم كتكات بعضي فيونغوفياكي أو حرقها أو لمتكتيزا أو خرقها أو لمتبوا، فيعتق بذلك. لمتم أنا أتيكيك حورك وهايو كتلو هيتو تكم فني هيفيو، لمتم أنا كوى حورو. Ikiwa yule bwana wake alimmiliki ameanza kumkatakata viungo, hicho ni kitendo cha kwamba cha kumwacha huru, anaachikika huru yule mtumwa. Wabilmilki, pia kunapatikana kuacha huru kwa kumiliki. Kwa kumiliki, kama lau malaka ahada min usulihi, kama mtu lau alimmiliki mmoja katika baba zake. Alimmiliki mmoja katika baba zake, au mimfuruhi, au katika watoto wake. Baba yake, ami yake alikuwa mtumwa, akammiliki. Nafsi ya kummiliki yule ashachika huru yule baba yake au ami yake, tafahamu, au babu yake. Nafsi ya kummiliki baada ya kumnunua ndio tayari amekuwa huru. Kwa sababu nini? Min usulihi au mimfuruhi, ni katika watoto wake. Au mimfurui usuli hii, au ni katika watoto wa baba zake. Tafahamu, watoto wa baba zake. Kadhalika, nafsi ya kummiliki huyo mtoto wa baba yake, tayari yule mtoto amekuwa ni muungwana. Fayatiku bimujarradi dukhulihi fi milkihi, huyo anaachikika huru kwa mujarradi wa kuingia katika ufalme wake. Ukishamnunua tu mzazi wako alikuwa mtumwa, ukamnunua kwa yule aliyemiliki, tayari yule mzazi anakuwa ni muungwana. Hata usipomwambia, nafsi ya kummiliki tayari ni muungwana. Kadhalika mtoto, mjukuu. Yakulu sharih: jaat ash-shari'atu ila an-nas wa kana min al-umuri al-mushtahira bainahum ar-riqu, ikawa katika mambo yaliyotangaa kwao ni utumwa. Falmamaliku maujuduna bikathra fi zamani tashri', watumwa walikuwa wengi, wanapatikana kwa wingi katika zama za sheria. Walidhalika jaati sharia bitarghibi libadi fi takhallusi min arriqi walikthari min alitqi, ndio maana sheria imeleta kuwapendekesha watu kuwakomboa hao wengine na utumwa. waliikthari min al-itqi, na kukithirisha kuwacha huru watu. Wajaat ash-shari'atu biturqin mutaaddida, sharia ikaleta njia nyingi. Awwaluha anna ash-shari'ata raghabat alladhina yamlikuna al-mamalika fi i'taqi ar-riqab taqarruban lillah, sharia imewapendekesha wale wanaomiliki watumwa kuwaacha huru kwa kujikurubisha kwa Allah. Katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwacha huru mtumwa. Fakku raqabah fi surati al-balad, fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghaba, kuwacha huru mtumwa ni katika taa, ni katika mambo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah katika zama zake uhai wake alipoona kwamba kafanya mambo mengi yeye ya taa na sadaka, lakini kila akifikiria akiona hajapata kumwacha huru mtumwa, hajapata jambo hilo, sababu kule hakuna watumwa, kule mamlaka, ikabidi asafiri mpaka aende Nouakchott. Nouakchott unakujua? Ha? Kule kuliko na wale shanakita. Ha? Unajua nini? Mauritania. Mauritania. Daula la Mauritania lilikuwa bado lina watumwa. Kwa Sheikh bin Baz akenda mpaka kule kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah kwa kumnunua mtumwa na kumwacha huru. Akenda mpaka kule Mauritania akanunua mtumwa akamwacha huru. Halafu akarudi zake mamlaka. Kwa sasa hivi si rahisi kupatikana watumwa. Sijui kama mpaka sasa Mauritania bado wapo, lakini walikuwepo katika asri ya Sheikh bin Baz, akaenda kule akamnunua mtumwa akamwacha huru halafu akarudi zake mamlaka. Na kama inavyojulikana Uislamu haukiri utumwa. Uislamu haukubali mambo ya utumwa, isipokuwa utumwa umeletwa baada ya jihad fi sabilillah. Wale makafiri wakatekwa, walipotekwa wale ndio wakawa ni watumwa, na Uislamu haukiri sababu nyingine yoyote ya utumwa isipokuwa hiyo, kwamba watu wamepigana jihadi, Waislamu na makafiri, makafiri wakatekwa, wale ndio peke yao inafaa kuwafanya watumwa, lakini mwingine yoyote haifai kumfanya mtumwa. Uwezi ukachukua mfanyakazi ukaenda kule wapi sijui vijijini ukachukua msichana ukamfanya ni mtumwa ama ukawa mwingilia, ni zina hiyo. Huyo si ama huyo. Wala uwezi kumfanya mtumwa kijana wa kivulana ukachukua huko kijijini ukaja ukamtumikia, ni mtumwa wako, haijuzu. Chafahamu kwa Uislamu haukiri sababu yoyote ya utumwa isipokuwa ile ya jihad. Idhan وجعلت ذلك الشريعة جعلت ذلك من الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. Mwenye kumwacha huru mtumwa Allah atakiacha huru kila kiungo chake, kiungo chake atakiacha huru na moto. Wajaat ash-sharia bijawazi dafi zakati fi riqab min ajli an yuharrara al-mamaliku, sharia imeleta kufaa kuwapa zaka hawa watumwa kwa ajili wajikomboe, wale watumwa wajikomboe wakipata zile mali za zaka wakajikomboe. Inna masadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum wafirriqab, hawa wafirriqab watumwa wapewe zaka ili wajikomboe. Wajaat ash-shari'atu aidan bimashru'iyyati alkitaba, sharia ya kuandika بأن يوجد عقد بين المملوك وسيده, ipatikane akdi baina ya mwenye kumilikiwa mtumwa na yule bwana wake aliyemiliki. بحيث اذا سدد المملوك جميع ما اتفق عليه عتق المملوك, waandikiane akitoa akilipa kile kiasi kinachotakiwa kile walichofikiana hata kal mamluk anakuwa huru yule mtumwa. Qala ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira, andikianeni hao waliokumilikini, andikianeni mkijua kwao khairi. Kwa yule bwana anatakiwa, yule alimiliki anatakiwa aandikiane kwamba ukitoa kiasi maalum wewe, ukitoa shilingi 5000 wewe utakuwa muungwana. Waandikiane afanye kazi amlipe, ikitokea ishafika ile 5000 anampa, anakuwa muungwana. Mukatab huyo anaitwa mukatab. Mtumwa aliandikiana na yule alimiliki kwamba akitoa kiasi fulani anakuwa muungwana. Wa mimma jaat bihi sharia fi hadha an ja'alat al'itqa khislatan min khisalil kafara, katika mambo ambayo sheria imealeta katika jambo hili ni kujaalia kuacha huru ni moja katika mambo na sifa za makafara. Fa fil qatli wal dhihari wal jima'i fi nahari ramadhan wal yamini ja'alat ash-shari'atu min khisali hadhihi al-kaffarat i'taq ar-raqaba targhiban lin-nas fi 'itq ar-riqab. Sheria imeweka hivyo kuacha huru mtumwa ni katika makafara, kwamba ukimwacha huru mtumwa basi ushalipa ushafuta kafara lako hila dhihar. Taarifuna dhihar, akhadna dhihar wala, ni mume kumwambia mke wake anti alayya kadhari ummi, ndio dhihar. Sasa yule hawezi kumjamii tena mpaka alipe kafara. Sasa moja katika makafara hayo ni kuacha huru mtumwa. Kadhalika kafaratul yamin, kafara la kiapo. Ameapa jambo alafu anataka kulifanya, kumbe ni jambo la kheri, lazima alipe kafara. Katika kafara la kiapo ni hii kuacha huru mtumwa, au kuwapa chakula maskini 10, au kuacha kuwapa nguo. Fakafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlihim au kiswatuhum au tahariru raqaba. Kwa Uislamu umeweka kwamba hili jambo la kuacha huru mtumwa ni katika kulipa kafara, ili kuwapendekesha watu wawache huru watumwa wao. Jaat ash-sharia bi anna man malaka dha rahimin alayhi fa innahu ya'tiqu alayhi. Pia sheria imeleta kwamba mwenye kummiliki jamaa yake, dha rahimin alayhi, mwenye ujamaa, mwenye kizazi naye, fa innahu ya'tiqu alayhi, anaachikika huru kwake. Man malaka abahu au akhahu au ibnahu fa innahu ya'tiqu bimujalladi dhalik. Mtu mwenye kummiliki baba yake au ndugu yake au mtoto wake, anaachikika huru kwa mujalladi wa ile kummiliki. Wazi eh? Kama kala nabi sallallahu alayhi wasallam, man malaka dha rahimin muharramin fa huwa hurrun. Man malaka dha rahimin muharramin fa huwa hurrun. Alhadithu kharajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah an Samura wa sahahu Sheikh al-Albani fil Irwa. Qawluhu wa yahsulu al-itqu bis-siraya, wa yahsulu al-itqu bisiraya, pia inapatikana itqi bisiraya, kwa kuendelea. Nini maana kwa kuendelea? Qala fa idha ataqa juz'an min raqiqihi ataqa kulluhu, akiacha huru sehemu ya mtumwa wake ndio ameachika huru yote yule mtumwa, ndio siraya hiyo. Fa in ataqa juz'an min raqiqihi ataqa kulluhu, akimwacha huru sehemu tu ya mtumwa wake ndio ameachika huru yote. Akimwambia mkono wako nimeuacha huru, tayari yule mtumwa ni muungwana yote. Sawa eh? Kichwa chako nimekiacha huru, yote ni huru. Sasa jiwa yahsulu al-itqu bisiraya. Wa in kana mushtaraka, akiwa yule mtumwa ni mwenye kushirikiana baina ya watu wawili, watu wawili wamemmiliki. Fa ataqa ahadu shuraka inasibahu, mmoja katika wale washiriki waliommiliki akawacha huru fungu lake, huyo anaitwa mubaadh. Mubaadh ni yule mtumwa ambaye yani amemilikiwa baadhi ni huyu, huyu kamiliki nusu na huyu kamiliki nusu. Huyu anamtumikia masaa sita na yule mwingine anamtumikia masaa sita. Mtume amemilikiwa na watu wawili sayyidani. Sasa mmoja katika wale washirika akamwacha huru fungu lake. Atuka alayhi kulluhu in kana musira. Ataachika yote yule mtumwa akiwa yule mshirika ni mwenye uwezo. Wa gharima li shariki hii hissatahu minhu, na atamlipa huyu mshirika mwenzake ile hisa yake kwa huyu mtumwa. Mefahamu? Huyu mmoja akimwacha huru nusu yake, basi huyu ataachika huru yote. Manake huyu huyu kama ana uwezo huyu mshirika, anampa yule mwenzake, mshirika mwenzake hisa yake, kwamba huyu atakuwa ni muungwana yote, chukua hii pesa yako ya 10,000 kuisha huyu ni muungwana. Ndio atuka alayhi kullu in kana musira, akiwa huyu mshirika ni mwenye uwezo. Wa gharima li shariki hii hissatahu minhu, atamlipa huyu mshirika mwenzake ile hisa yake kwa mtumwa huyu. Sawa sawa. Wa in kana mu'siran, na ikiwa hana uwezo huyu, ataka aljamii, yote pia ataachika huru mtumwa. Wastusia alabdu bima yuqabilu nasiba shariki alladhi lam yubashir alitqa bihasabi alurfi. Akiwa huyu aliyemwacha huru hana uwezo, hana uwezo wa kumpa huyu mshirika mwenzake hisa yake, pesa yake, ili achikike huru yote. Akiwa amemwacha huru mtumwa baadhi yake, pia atuka aljamii, ataachika huru yote. Lakini wastusi'a alabdu, atalazimishwa kufanya kazi huyu mtumwa, bima yuqabilu nasiba shariki alladhi lam yubashir alitqa, atamfanyisha kazi kwa kiasi kile ambacho ni mukabala wa fungu la huyu mshirika mwenzake ambaye hajaacha huru sehemu yake, bihasabi alurfi, kwa kiasi cha ada ya watu ala sahih, juu ya kauli sahih. Atafanyishwa kazi ili apate pesa za kulipa ile sehemu yake iliyobaki ambayo huyu anadai. Yakulu sharih, mimma jaat bihi sharia fi hadha albab أن الإنسان إذا أعتق جزءا من مملوكه فإنه يعتق المملوك كله. Katika mambo yaliyoletwa sharia, iliyoletwa na sharia hii katika mlango huu, ni kwamba mtu anapoacha huru sehemu ya mtumwa wake, fa innahu yaatiqu almamluku kulluhu, yule mtumwa yote anachukua huru. Mithalu dhali, idha kana hunaka insanun yamliku mamlukan, ikiwa kuna mtu anammiliki mtumwa, fa'ataqa rub'ahu, akamwacha huru robo yake, fanakulu ya'tiqu kulluhu, tunasema atakuwa huru mzima yote yule mtumwa, si robo. Wadhalika li'anna 'itqal ba'dhi yasri ila baqiyati almamluk, ili kuachwa huru baadhi yake kunaendelea kwa mamluku yote, mtumwa wote anakuwa huru. Mafhumu hadha? Wa hakadha law kana hunaka mamlukun mushtarakun baina ithnain, ni hivyo hivyo ikiwa kuna mamluku, mtumwa amemilikiwa na baina ya watu wawili wanashirikiana katika kumtumia yule mtumwa. Faqama ahaduhuma bi'itqi nasibihi, mmoja wao akaacha huru sehemu yake, fa innal mu'tiqa yu'maru bi'itqi al-baqi, huyu aliyeacha huru huyu anaamrishwa pia kuacha huru sehemu iliyobaki ya huyu mtumwa. Mithalu dhalik, idha kana hunaka mamlukun yamliku huthnani munasafa, kuna mtumwa anamilikiwa na watu wawili nusu kwa nusu, huyu anamiliki huku na huyu anamiliki huku, maana yake ni kwamba wanashirikiana katika masaa ya huduma. Huyu mtumwa anafanya kazi kwa huyu masaa sita, alafu akishamaliza anakwenda kwa huyu anafanya huduma masaa sita. Sawa? Sio maana munasafa ni kwamba mkono huyu wa huyu, mkono huyu wa huyu, wanashirikiana. Munasafa ni kwamba nusu anafanya kazi masaa huyu kwa huyu na nusu nyingine kwa huyu. ndio munasafa. Kama ahaduhuma bi'itqi nasifihi nasibihi, mmoja wapo akaacha huru sehemu yake. Fanaqulu ya ayyuhal mu'tiqu yajibu alayka an tu'tiya ash-sharika al-akhar al-malika lin-nisfi ath-thani qimata nisfihi min ajli an ya'tiqa al-baqi. Tunamwambia huyu kwamba wewe uliacha huru, wewe ni lazima umwache huru huyu mshirika mwenzake, umpe huyu mshirika mwingine mwenye kumiliki nusu ya pili thamani ya ile nusu yake, ili apate kuwa huru wote huyu mtumwa. Liqauli an-nabi sallam, man a'taka shirkan lahu fi mamlukin huwima alayhi. Alhadith fi sahihain, man a'taka shirkan lahu fi mamlukin huwiba alayhi, mwenye kuacha ushirika wake katika mtumwa itatiwa, yani atatiwa thamani, ili sehemu nyingine iliyobaki itatiwa thamani, ili huyu ampe yule mshirika mwenzake awe huru yule mtumwa yote. Ai urifat qimatul baqi, itajulikana thamani ya hii sehemu iliyobakia. Wa umira bidafiha lishariki liyatika alabdu bidhali, atamrishwa ampe yule mshirika mwenzake ili mtumwa aachikike huru. Mafhumu hadha. Fa idha kana almu'tiqu ajizan an daf'i baqiyati alabd, ikiwa huyu mwenye kuacha huru anashindwa kutoa ile sehemu iliyobakia ya huyu mtumwa. Fa inna naqulu lihadha almamluk, hadha tunamwambia huyu mtumwa aliyemilikiwa, i'mal, fanya kazi, thumma saddid baqiyata qimatika lisayyid al-akhar, kisha utoe ulipe ile sehemu iliyobakia thamani yake umpe huyu bwana mwingine aliyekumiliki. Wa hadha yusamma al-istisaa, hii inaitwa al-istisaa, kulazimishwa mtumwa afanye kazi ili apate pesa, apate mali ya kujikomboa sehemu iliyobakia, hii inaitwa istisaa. Wazi eh? Thumma qal, wa hunaka turuqun ukhra ja'at biha ash-shari'a li'itqi al-mamalik, kuna njia nyingine sheria imezileta za kuwaacha huru hawa watumwa. Mimma yadullu ala anna ash-shar'a yatatalla'u ila ja'li an-nasi ahrara, hii inafahamisha kwamba sheria inapenda kufanya watu wawe huru. Kwa hiyo baadhi ya maadui wa Kiislamu wanasema Uislamu umeleta utumwa. Si kweli, si kweli Uislamu umeleta utumwa na Uislamu unawafanya watu watumwa. Hapana, Uislamu haupendi jambo hili. Sawa. Qawlu wa man a'taqa mamlukan bi shay'in mimma taqaddama falahu alayhi alwala'u wa ala awladihi, hii ni hukumu nyingine sasa. Mwenye kumwacha huru mtumwa kwa kitu chochote katika yaliyotangulia, falahu alayhi alwala'u, huyu ana wala, huyu aliyewacha huru ana wala kwa mtumwa yule. Alwala'u huwa nusra, alwala'u huwa nusra, ana wala, ana nusra kwa huyu mtumwa aliyemwacha huru. Wa ala auladihi, na pia kwa watoto wake. Nusra inakuwa kwa huyu mu'tiq na kwa watoto wake, lakini bisharti kaunihim min zawjatin atiqatin au ama, lakini kwa sharti ya kuwa hao ni mke mwenye kuacha huru au kijakazi. Wala wenyewe ni vipi? Fayarithu almu'tiqu ma khallafahu alatiqu illam yakul lahu waratha, huyu mwenye kuacha huru kwa sababu ya hii wala atamrithi yule mwenye kuachwa huru asipokuwa na wenye kumrithi. Huyu mtumwa aliyeachwa huru ndiyo atiq, atarithiwa na yule mu'tiq ikiwa hana waratha. Huyu mwenye kuacha huru kama amekufa na hana wenye kumrithi, huyu mu'tiq anarithi mali ya huyu atiq kwa wala, umesema min asbabi al-irthi al-wala, sio min asbabi al-irthi al-wala. Kwa hiyo huyu amuti mu'tik, mwenye kuacha huru, anarithi kwa wala, kumrithi huyu atik aliyewacha huru kama hana wenye kumrithi. Wama abqati alfurudhu imbaqiya shay'un, pia anarithi kilichobakia baada ya wenye mafungu kuchukua mafungu yao, kikibakia kitu yeye anarithi huyu mu'tik kwa njia ya wala, anakuwa kama asab, kama asi kwa njia ya wala. Sawa eh? Fa in wujida lahu asibu, akiwa yule atiq mtumwa aliyewacha huru ana asib min an-nasab, kuddima ala alwala, anatangulizwa huyo asib kuliko wala. Sawa eh? Ikiwa anawarithi yule wa watu wanaomrithi yule, yule atiq, hapo watamrithi, itanasibi, itakadimisho hiyo nasab kuliko wala. Allahu alam. Qala sharih, idha ataqa almamluku fa inna almu'tiqa lahu yamtaliku walaahu, akiachikika huru yule mtumwa, huyu aliyemwacha huru anamiliki wala yake, nusra yake. Wa hinaidhin yakunu bainahu wa baina mu'tiqihi alwala'u wan nusra, huyo hapo itakuwa kuna baina yake huyu sayyid mu'tiq, huyu huyu mamluk, wa baina mu'tiqihi kuna alwala'u wan nusra, kuna wala baina yao. Wa yakunu mimman yushariku fi daf'i diya, anakuwa huyu mu'tiq ni katika wanaoshirikiana katika kulipa dia. Idha wajabat alayhim diya, ikipasa ikiwajibika kwao dia, yani huyu mamluk aliyewachwa huru akifanya kosa la jinai, akampiga mtu akamvunja mkono, diyatuhu ala al-aqila, dia yake ni kwa jamaa zake. Sasa huyu aliyemwacha huru pia anaingia katika jamaa zake, huyu anawajibika kulipa dia yake. Liyakuna lahu qabilatun yantami ilaiha bilwala, ili awe na kabila ambalo ananasibishwa nalo kwa wala. Wayansuruhum na wamnusuru, wayunasiruhum wayunasirunahu, na wao wanamnusuru. Wayataawanu maahum ala ma fihi naf'un liljamii, na anasaidiana nao kwa mambo yanao ambayo yana manufaa kwa wote. Hii ndio inaitwa wala. Wa idha mata almu'taqu wa lam yakun lahu warithun la bi fardhin wala bi ta'sibin fa inna as-sayyid almu'tiqa yamliku malahu wa yarithuhu, akifa huyu mtumwa mwenye kuachwa huru anaitwa mu'taq na anaitwa atiq, yote mawili kwa maana yule aliyewachwa huru, mu'taq na atiq. Kwa hiyo akifa huyu mu'taq aliyewachwa huru na hana wenye kumrithi, hakuna wenye kumrithi kwa fardhi, kwa mafungu, wala hakuna wenye kumrithi kwa ta'sib, fa inna sayyid almu'tiqa yamliku malahu wa yarithuhu, huyu bana aliyemwacha huru atamiliki mali yake na atairithi. Atairithi kwa upande gani? Wala, si wanasaba wala kwa kuoa, ni kwa wala. Wa min al-umur allati tata'allaqu bihadha anna ash-shari'ata ja'at bi tahrimi nikahi al-hurri lil-ama, katika mambo ambayo yanahusiana na sheria hii na jambo hili ni kwamba sheria ya Kiislamu imeleta kuharamishwa muungwana kumuoa kijakazi. Sheria ya Kiislamu inaharamisha mtu muungwana kumuoa kijakazi wake, illa bi sharti khawfi al-anat, isipokuwa kwa sharti ya kuogopea zina. Kama huyu muungwana aliyemiliki kijakazi hana mke na anaogopea zina, hapo yajuzu kumuoa kijakazi wake. Lakini kama ana mke wake, hawezi kumuoa huyu, sababu huu ni halali kumjamii, ni halali kumjamii huyu kija kazi, sio eh. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu imeharamisha muungwana kumuua kija kazi ila kwa sharti ya kuogopea zina, wa adami wujdi taulil hurra, na kutopata uwezo wa gharama za mwanamke muungwana. Kama hana gharama za kuua muungwana, hapo sasa haruhusiwa kuoa huyo mtumwa kijakazi wake. Wadhalika lianna alwalada yatba'u ummahu fi rriqi, na hilo la kuharamishwa kumuoa kijakazi kwa sababu mtoto anamfuatia mama yake katika utumwa. Mtoto anamfuatia mama yake katika utumwa. Mama akiwa mtumwa na mtoto anayezaliwa anakuwa mtumwa. Yatba'u al-mar'a fi intisabin abahu wa ummahu fi ar-riqqi wal hurriya. Mtoto anamfuata baba yake kwa nasaba, lakini katika utumwa na uungwana anamfuatia mama yake. Mama akiwa muungwana, mtoto anakuwa muungwana. Mama akiwa mtumwa, mtoto anakuwa mtumwa hata kama baba ni muungwana. Mafumo hapa? Eh. Kwa hiyo ndio maana haruhusii huyu muungwana kumuoa huyu kijakazi wake. Wadhalika lianna alwalada yatba'u ummahu fi ar-riqqi, fa idha kana hunaka abun hurrun tazawwaja bi ama fa atat bi waladin fa inna alwalada yakunu mamlukan li sayyidi al-ama walau kana al-abu hurra. Anasema ikiwa kuna baba muungwana akaoa kijakazi, yule kijakazi akazaa mtoto, huyu mtoto anakuwa ni mtumwa wa huyu bwana wa huyu kijakazi, hata kama huyu bwana ni muungwana, huyu baba ni muungwana. Walihadha nahati shari'atu an yatazawwaja al-hurru bil-mamluka, kwa sababu hii sheria inakataza muungwana kumuoa huyu kijakazi mwenye kumilikiwa. Sawa eh? Sababu mtoto naye atakuwa ni mtumwa. Wazi hadha al-kalam. Thumma qala wal mamaliku anwa, watumwa wako sampuli nyingi. Annau al-awwal al-mamluku al-qin, ni mtumwa safi, huyu utumwa wake ni safi. Asema wa huwa al-abdu al-khalisu alladhi yamlikuhu sayyiduhu, na huu ni mtumwa safi ambaye anamilikiwa na bwana wake, anaitwa al-qin. An-naw'u thani al-muba'ad, sampuli ya pili ya watumwa al-muba'adu, wa huwa alladhi yakunu ba'duhu mamlukan wa ba'duhu ghayra mamluk, huyu anakuwa baadhi yake imemilikiwa na baadhi yake haijamilikiwa. Huyu anaitwa nani? Al-muba'ad. Ba'duhu mamluk wa ba'duhu ghayru mamluk. Kama law kana munassafan, kama law angekuwa anagawanyika nusu, fahinaidhin ya'malu li sayyidihi fi yawmin wa fi yawmi wa fi al-yawmi athani ya'malu li nafsihi, siku anamfanyia kazi yule aliyemiliki bwana wake, na siku ya pili anajifanyia kazi mwenyewe, huyu anaitwa muba'ad. Nisfuhu mamluk wa nisfuhu ghayru mamluk, anakuwa huru kwa mwenyewe kwa kazi za nafsi yake, muba'ad. An-naw'u athani al-mudabbar, sampuli ya tatu athalith eh? Sampuli ya tatu ya watumwa al-mudabbar, mtumwa mudabbar. Man huwa? Wa huwa alladhi awsa sayyiduhu bi'itqihi ba'da wafatihi, huyu ni yule ambaye bwana wake alimmiliki, alihusia kuwa huru baada ya kufa kwake. Akifa huyu bwana wake alimmiliki, huyu atakuwa huru, huyu ndo anaitwa al-mudabbar. Ha? Al-mudabbar. Qala was-sawabu annahu yajuzu ar-ruju'u fi hadhihi al-wasiya, sawa ni kwamba yajuzu kurejea katika wasia huu. Yule bwana akasema basi narejea tena, nafanya tarajo, sifanyi wasia huu. Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ba'a mudabbara, imethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuza huyu mtumwa mudabbar. Falau qudira anna sayyida lam yarji' fi tadbirihi wa wasiyatihi famata sayyidu fa inna hadha almamluka ya'tiqu bimujarradi mauti sayyidihi. Law ingekadiriwa kwamba yule bwana hakufanya tarajo na ile tadbiri yake na wasia wake, akafa huyu bwana, huyu mmiliki akafa, fa inna hadha almamluka, huyu mtumwa anakuwa huru kwa mujarradi wa kifo cha yule bwana wake, kama hajafanya tarajo na ile tadbiri yake. Akifa tu huyu anakuwa huru. Huyu ndo anaitwa nani? Almudabbar, mtumwa mudabbar, yani mwenye kungojea kifo cha bwana wake ili awe huru. Ndio maana mudabbar. An-naw'u ar-rabi', sampuli ya nne ya watumwa, ummul walad. Kuna ummul walad. Man hiya? Wa hiya al-ama allati wati'aha sayyiduha. Ummul walad ni yule kijakazi aliyejamiiwa na bwana wake. Halafu akazaa, alimjamii akapata mimba akazaa. Huyo anaitwa ummul walad. Ni kijakazi lakini kinaitwa ummul walad kwa vile tayari amezaa na huyu aliyemiliki. Wa wat'u sayyid la yuhtaju fihi ila aqdi nikah. Ile kujamii kwa yule bwana hakuhitaji kufunga ndoa. Sio? Anaruhusiwa kisheria, mtu akimiliki kijakazi anaruhusiwa kumjamii. Ha? Walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Hawa. Kwa hiyo watu sayyid la yuhtaju fihi ila aqdi nikah fa atat minhu biwalad. Baada ya kuya ya kumjamii, atat minhu bilad biwalad, akazaa mtoto. Fahadhihi tusamma ummu walad, huyu anaitwa ummu walad. Waladuha hurrun yunsabu ila sayyid, mtoto wake ni muungwana, huyu ananasibishwa kwa huyu bwana. Wa ummuhu takunu mamluka hatta mauti sayyidiha, mama yake lakini anakuwa bado ni mtumwa mpaka afe huyu bwana wake. Sawa, huyu mama anabaki bado ni mtumwa. Wala yajuzu lisayyidiha walidi waladiha an yabi'aha, na haijuzu kwa huyu bwana wake alimiliki ambaye ni mzazi wa mtoto wake, haijuzu kumuuza huyu kijakazi. Sababu gani? Ameshazaa naye ameshazaa naye huyu, kwa hiyo haijuzu kumuuza tena. Wa in arada itqaha, akitaka kumwacha huru, fala haraja alaihi fi dhalik, si vibaya. Sasa akaona madam kazaa naye, sasa awe huru halafu amuoe, hiyo nzuri zaidi. Sawa. Wa in arada itqaha, akitaka kumwacha huru, fala haraja alaihi fi dhalik, si vibaya katika hilo. Aidan mimma jaat bihi sharia annaha ajazat an yatazawaja linsanu amatahu, katika mambo yaliyoletwa na sheria hii ya Kiislamu ni kwamba inamruhusu mtu kumuoa kijakazi chake. Huku tumesema vipi? Huku nyuma tulisema kwamba haijuzwa. Sheria imekuja bitaharimi nikahi lhurri lilama, lakini kwa sharti, kwa sharti ya kuogopa zina au kutopata uwezo wa kuoa mwanamke muungwana. Unafahamu? Sasa sheria inaruhusu hivyo kumuoa ikiwa mtu hana uwezo wa kuoa mwanamke muungwana, sawa, au anaogopea zina, hapo yajuzu kumuoa huyu kijakazi. Ndio ajazat an yatazawaja linsanu amatahu, sheria imejuzisha mtu kumuoa kijakazi chake. Fayajala itqaha sadaqaha, alafu akajaria kumwacha huru ndiyo mahari yake. Ili kumwacha huru ndiyo mahari yake, yajuzu. Si mahari yajuzu kuwa ni manfaa? Yajuzu mahari kuwa ni manfaa. Kwa hiyo hapa mahari ni manfaa ya kumwacha huru, yajuzu hivi. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها كما متوم صلى الله عليه وسلم عليه وفانيا بمجرى مع صفية رضي الله عنها والعتق قد يكون بالقول نكوى جهور هو ككاني ككسيمة كما لو قال أعتقتك أنت حر لوجه الله hiyo ni kwa maneno wakati yakunu bil fi'li na huwa ikawa kwa kitendo kama law qata'a ba'dha a'dha'i raqiqihi law alikata baadhi ya viungo vya mtumwa wake fa innahu ya'tiqu bidhalik mtumwa huo anaachikika kwa kitendo hicho cha kukatwa viungo vyake au baadhi ya viungo vyake au ishtara qariban lahu au alimnunua ndugu yake ambaye yahrumu alayhi ni haramu kwake fa innahu yahrumu alayhi bimujarradi shira inakuwa ni haramu kwake kummiliki kwa mujarradi wa kumnunua anakuwa huru huyu ndugu yake aliyemnunua hadha wazi baada hadha yalihi kitabu ahkami al-ankiha baada hadha yali kitabu أحكام الأنكحة حكم زندوها